jangan kau tutupi. Nur Aziza, jangan malu, berikan akan persembahkan sebuah rumah kecil berindu bunga-bunga untuk kita berdua. Boleh boleh tak boleh mata adikku pandang. Boleh boleh tak boleh aku jatuh cinta. Berparas melati di sanggul cinta, berparas melati di sanggul cinta, berparas melati di sanggul cinta, berparas melati. Terima kasih.